Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Частка 5. Лю. Раздзел 14. Лю ніколі не сумнявалася ў сваім дары. Адчуваць яго яна пачала рана, ёй не было яшчэ і 4, калі яна стамілася ад вечных сварак бацькоў і аднойчы пажадала, каб бацька знік. І яго не стала, з'ехаў. Пачалося іншае жыццё, ціхае, спакойнае. Яна запомніла тады, што жаданні могуць, калі моцна захацець, збывацца. У першым класе ў суседкі па парце прапаў мабільнік, яна чамусьці падумала на Лю і паскардзілася настаўніцы, а тая чамусьці паверыла ёй. Былі ўгаворы прызнацца, быў нават нейкі агідны вопшук. Упершыню ў жыцці яна зазнала боль несправедлівасці. Телефон неўзабаве знайшоўся, ён і не прападаў, сяброўка забыла яго дома. Але было позна, Лю паспела загадаць жаданне. У выніку настаўніца разбіла акуляры, спіхнуўшы іх локцем са стала, а сяброўка перавялася ў іншую школу, а неўзабаве іх сям'я і зусім з'ехала ў Мінск. То быў нязначны дзіцячы выпадак, несправедлівасць яшчэ не паспела пусціць карані, таму і кара была адпаведнай, маленькай. Аднак Лю запомніла і гэта. У 10 гадоў па лініі чарнобыльскага аздараўлення яна ўпершыню патрапіла за мяжу, у Германію. Яна думала, што там жывуць зусім іншыя людзі, іншыя дзеці, якія з бясполыя райскія істоты, якія толькі усміхаюцца, усе ад малога да вялікага ведаюць сваю прыгожую нямецкую мову. Як яна марыла яе вывучыць. Гаспадары аказаліся казахстанскімі немцамі. Дома паміж сабой размаўлялі па-руску. Толькі іхны сын, ветлівы руды прышчаваты немчык, падлеткі ўсе прышчаватыя ў такім узросце, а нямецкія яшчэ і ўсе з рабаціністымі тварамі. Неяк аж занадта ахвотна ўзяўся яе вучыць. На другі дзень ён павёў яе паказваць горад. Яны ішлі па вуліцы, яна паказвала на будынак, шыльду, дрэва, чалавека, машыну, пад ногі, а ён называў, як гэта па-нямецку. Па дарозе да іх далучыліся яшчэ дзеці, чамусьці ўсе хлопчыкі і ўсе з веласіпедамі. Ішлі, пакуль не апынуліся на ўскраіне, на нейкай пустцы сярод развалін і лопухаў. Ёй на імгненне падалося, што яна дома. Такая самая бітая цэгла, глох, чартапалох, шыпшына, пустыя пляшкі і акуркі ў пажухлай траве, выбухі разнакаляровых мух з-пад ног. Тут, у гэтым глухім месцы, хлопчыкі раптам абступілі яе ўсе разам і як па камандзе замоўклі. Яна нарэшце заўважыла іх прагныя позіркі, учула небяспеку ў гартанных незразумелых словах. Гаспадарскі сын, чырванеючы, пераклаў, што хочуць яны ад яе фота, усяго толькі зняць яе на мабільнікі і што згодныя нават заплаціць за гэта. Яна не столькі спалохалася, колькі адчула ледзь не да слёз расчараванне. Усё так проста, раю не было. Словы чужой прыгожай мовы, аказваецца, маглі абазначаць тыя самыя, што і дома, саромныя непрыстойныя рэчы. Яны стаялі і моўчкі разглядалі яе, пакуль чужы дарослы голас ззаду не гаркнуў: «Вас іздас!» Усе кінуліся ў рассыпную, акрамя яе, і высокі стары немец, падобны да іхняга школьнага вахтёра, нават у такім жа сінім з бліскучымі гузікамі форменным касцюме і ў такіх самых тупаносых літых чаравіках, павёў яе, моцна трымаючы за руку, і па дарозе ўсё выгаворываў нешта. Яна пакорліва прывяла яго дамоў, дзе да яго далучыліся гаспадар з гаспадыняй. Цяпер яны ўсе ўтрох называлі яе распутнай, папракалі, што яна не цэніць таго незямнога шчасця, якое ёй выпала, а прывезла сюды свае гідкія звычкі. Пагражалі расказаць яе куратарам, а неўзабаве ў двор прыцёгся са знявечаным веласіпедам, кульгаючы, увесь у сіняках, драпінах, у слязах і смаркачах іхні сынок. Праз два гады было другое замежжа. Італія. На гэты раз яе пасялілі ў прыватным доме. Тут хоць нешта падобнае было на аздараўленне, такое, якім яны, беларускія чарнобыльскія дзеці, яго ўяўлялі: падарункі, крамы, сонца, мора. Але яна ўжо не бачыла ва ўсім гэтым раю, як не напружвала вочы. Ёй здавалася, што ўсё такое самае, як тут, можна зрабіць і ў сябе дома, абы грошы. У дворыку па ўсім перыметры патіо раслі ружы і вінаград. Даглядаць іх прыходзіў стары садоўнік у шортах і ў паласатай майцы, гарбаты з доўгім вострым носам. Пінокія на пенсіі. Пару разоў з ім сутыкнуўшыся, яна ўбачыла, што ён пазірае на яе таксама, як і нямецкія хлопчыкі, прагна і ліпка, нават сліна цякла па ніжняй губе. Яна не стала чакаць, калі яе зноў пачнуць вінаваціць у распусце, і назаўтра ў дзень у самы санцапёк стары садоўнік грымнуўся тварам уніз, падмяўшы сабой ружай вінаградную лазу, а неўзабаве ляжаў у чаканні хуткай дапамогі на тапчане ў кутку ля тэрацца. Яго яшчэ больш завостраны нос тырчаў у неба з нямым дакорам, у чорных паўднёвых вачах застыла скруха. Вось тады яна зразумела і сама паверыла ў свой дар, хай і нядобры, прыносіць людзям няшчасце. Гэта так яе напалохала, што дома яна расказала пра ўсё матулі. Тая толькі пасмяялася. Ды ў кожнага чалавека кожны дзень ведаеш, колькі такіх выпадкаў. Сёння ў краме на касе мяне аблічылі, касірка пайшла пераправіраць і паслізнулася на мокрай падлозе, а калі б упала. Але дачка ўжо ведала, што можа ўплываць на людзей, што яны ў яе ўладзе. У 14 гадоў яна зразумела, што яе абаяльнасць, якую зайздросныя сяброўкі называлі проста вядзьмарства, у яе ўяўнай даступнасці. Дзіцячы тварык, ямачкі на шчочках, уменне чырванець, любімае слова лёгка, акуляры з мінусовымі лінзамі. Як яна ненавідзела іх спачатку, як хутка зразумела, што і мінус іх можна ператварыць у плюс. Яны рабілі яе яшчэ больш безабароннай і адпаведна прыцягальнай. Ёй пасавала роля сціплай сарамлівай дзяўчынкі, тое, што па-ўкраінску скромныця. Яна выдатна ўмела гуляць у нявіннасць, какетнічаць, страляць вочкамі, апускаць іх. Пры патрэбе слёзы лёгка закіпалі на яе пушыстых вейках. І гэтак сама лёгка праз імгненне усмешка асвятляла яе наіўныя зялёныя блізарукія вочы. А дзіцячыя свежыя вусны, здавалася, заўсёды гатовы былі пацягнуцца да пацалунка. У такі момант любы мужчына, гледзячы на яе, не сумняваўся, што вось яна ўся перад табою, бяры і рабі з ёю, што хочаш. Тады ж у яе з'явіўся сябар з блізкага Ельска, старэйшы на 10 гадоў. Некалі вучыўся ў Мінску, кінуў вучобу, цяпер нідзе не працаваў, жыў з таго, што вазілі з бацькам у Мінск на продаж, гледзячы па сезону, то гуркі, то бульбу, то цыбулю, то клубніцы, то грыбы. Дарослы хлопец, сапраўдны мужчына, быў ён адначасова цынік, рамантык і авантурыст, хаця б таму, што не пабаяўся звязацца з ёю. Да таго, гэта быў першы ў жыцці чалавек, які яе ўважліва слухаў, не перабіваў, не смяяўся, падтакваў і, як ёй падалося, паверыў ёй. І яна растала, паплыла і амаль закахалася. Калі ён прапанаваў: «У мяне ёсць машына, праўда, дабітая, але нас вытрымае. Давай паедзем проста гуляць, вандраваць, паглядзім свет, людзей. Я давно так марыў». Яна з радасцю на гэтую лалітаўскую авантуру згадзілася. Кніжка была да таго часу прагна праглынутая. І былі два вар'яцкія тыдні: начоўкі ў матэлях, каўчсёрфінгам у чужых кватэрах, у машыне, каля вогнішча, у палацы, пакуль не апынуліся ў Латвіі. Адтуль экстрадыцыя і вяртанне дамоў. Маці тады крычала: «Я страціла дачку!» Але па шчырасці яна яе хутчэй набыла. Лю змянілася, прыцішэла, нават паспрабавала лепш вучыцца, але зусім не ішла ў яе вучоба. Напрыклад, замежныя мовы даваліся з цяжкасцю, затое беларуская лёгка. І калі маці з часам памаленьку пачала далучаць яе да газеты, у яе выявілася яшчэ і рэдактарска-карэктарскія здольнасці. У яе быў густ, ці хутчэй нюх. Не ведаючы ніводнага правіла, яна тым не менш адгадвала самае дакладнае напісанне слова. Можа, ад таго, што многа чытала. Так прайшлі 3 гады, за якія адбыліся вялікія змены. Да здзіўлення дачкі у маці з'явіўся мужчына. Яна вось-вось павінна была выйсці замуж. Ні яна сама, ні яе будучы чалавек не хавалі, што амаль дарослая дачка ім замінае. Яна ведала, што калі цяпер паўторыць свой лалітаўскі подзвіг і з'едзе з кім-небудзь, куды-небудзь, увогуле знікне з вачэй, і маці, і патэнцыйны айчым будуць толькі радыя. Усё часцей маці заводзіла з ёй такія размовы: «Вось ты ўжо і дарослая, і што думаеш рабіць? Кім хочаш быць?» «Нікім», – адказвала шчыра Лю. «Павінна ж ты хоць аб нечым марыць». «Ні аб чым». «Ну, які ў цябе талент?» Рэдкі, пасміхнуўшыся, адказвала Лю. «Менавіта». «Я ўмею чакаць». «О, дарагая, чакаць самае цяжкае. Ясна, што перакладчыцай, сцюардэсай, спявачкай, бізнес-вумен, мадэллю ты наўрад ці хочаш быць. Нават сацыяльныя сеткі цябе мала цікавяць, толькі кнігі. Як ты думаеш жыць у цяперашнім свеце?» «Лёгка». «Гэта цяпер лёгка, пакуль абаяльнасць. Але нішто так хутка не знікае, як абаяльнасць. Гора ты маё, куды мне цябе падзець? Можа, на журфак хочаш? Я магла б узяць ад газеты на кіраванне, грошы на платнае дастанем. Ад яго я нічога не вазьму». «Усё гонар», — уздыхала маці. «Табе здаецца, што ён не любіць цябе, яму здаецца, што ты не любіш яго. А мне паміж вамі што, разарвацца?» «Не бойцеся, калі вам трэба мяне сплавіць, я тут не затрымаюся». «Ніхто цябе не сплаўляе». А вясной у сакавіку 2017 года у мястэчку зноў узнік сябар. Тады пасля вандроўкі яго ўратавала тое, што ён Лю пальцам не крануў і другім не даў. Усе гэтыя тры гады ён не абазваўся, не падаў ні знаку, ні разу не пазваніў, не напісаў смс. І вось паўстаў перад ёю, без машыны, пацёрты жыццём, але нейкі яшчэ больш мужны. Яны сустрэліся ў бары на плошчы ўвечары. За вакном стаяла сакавіцкая адліга, сонца зайшло, а святло засталося. На пытанне, дзе быў, сябар неахвотна адказаў. Так, грошы зарабляў, сёе тое дробная кантрабанда. Рэйды ва Украіну і назад. У мяне там усе сябры, машына з украінскімі нумарамі, украінскі пашпарт. Але яна бачыла, што ён не дагаворвае. Яна была ўпэўнена, што ён удзельнічаў ва ўкраінскай вайне. Калі да іх століка ззаду падышоў шафёр-дальнабойшчык і звярнуўся па-ўкраінску, у сябра тарганулася правая рука да кішэні. Лю нават падалося, што яна заўважыла нейкую рэч, падобную на пісталет. Сябр сказаў, што цяпер залёг на дно, зноў займаецца правераным заняткам, ездзяць з бацькам у Мінск прадаваць, што папала, ад картопляў да самагонкі. А што далей? Я вольны казак, у мяне заўсёды Украіна пад бокам. Вазьмі мяне з сабою, ледзь не ўзмалілася яна, хоць куды-небудзь, абы разам. Тое не хутка будзе, з год, хоць з паўгода трэба адляжацца. Шкада. А што здарылася? Нічога. Яна закусіла губку. Просто не магу больш тут, ды і не хачу. Няма дзе дзецца пасля школы. А паступаць не хочаш, як усе? Я не люблю вучыцца і не набяру іхніх ідыёцкіх балаў. Ну, хоць мінімум набярэш, ты ж разумная дзяўчынка, а то я б памог, грошы ў мяне ёсць, не хопіць балаў на бюджэт, пойдзеш на платнае, я аплачу. Я не люблю вучыцца. Можа і правільна, сказаў ён разважліва, нібыта ухвальна, але яна заўважыла, як яго вочы заблішчэлі знаёмым авантурным бляскам. Ён нешта абдумваў і матаў на вус. Мо ты для іншага створана, не для вучобы, ды і што такое цяперашняя вучоба? Наўрад ці рамантыка, сяброўства, песні каля вогнішча пад гітару. Цяпер гэта тое, што і паўсюль. Тая самая барацьба за існаванне, разборкі, спаборніцтва, хто багацейшы, хто бяднейшы, у каго якія бацькі, хто паспяховы, хто няўдачнік. Дык ці не прасцей адразу ўключыцца ў гэтую барацьбу без аднаго лішняга звяна? Нават калі дапусціць, што ты паступіш, адвучышся і вернешся назад, напрыклад, у раёнку, і станеш як твая маці. Хочаш быць як маці? «Не, не хачу», – усміхнулася яна. І ён таксама усміхнуўся ў адказ. «Ты пахарашэла? А цікава, ты па-ранейшаму можаш уплываць на людзей?» «Не ведаю, не спрабавала». «Ну што ж, калі ты так настроена, хоць куды?» Ён зрабіў выгляд, што задумаўся. А ці не паспрабаваць такі варыянт? Ты ж ведаеш, я год грыз граніт навукі, таму такі разумны. Дык вось, мы з бацькам часта ездзім у Мінск, і што ты думаеш? Аднойчы каля Еўраопта налетаем на майго старога выкладчыка, нашага земляка з-пад Ельска, па-ўкраінску любіць пагаварыць. Ён пазнаў мяне, я яго, узрадаваліся, разгаварыліся. З таго часу возім яму на заказ сала, памідоры салёныя, калі самагонку жытнюю. Ён даўно на пенсіі, жыве адзін, жонка памерла, сын загінуў, разбіўся на матацыкле, дачка замужам у Францыі. А гэтай зімою пачаў мне скардзіцца, маўляў, жыву адзін у харомах, нікому не патрэбны, аж сумна, каб хоць хто, хоць якая аферыстка знайшлася. Я адразу пра цябе падумаў. З таго часу, як не прыязджаем, ён усё дапытваецца, знайшоў мне кватарантку. І табе засталося дацярпець да канца школы і выбрацца ў Мінск, будзеш вучыцца і жыць у нашага дзеда. Ён не здагадаўся ў гэты момант паглядзець на яе, але калі б зрабіў гэта, убачыў бы, ад дабрыні яе не засталося і следу. На яе тварыку была разгубленасць, крыўда, нават гнеў. Гэта ўсё, што ты можаш прапанаваць? Яго жыццё ўяўлялася ёй поўным небяспекі, геройства, рызыкоўнай крымінальна-прыцягальнай рамантыкі. І калі б ён павёў яе з сабою, яна кінула б усё і пайшла. А ён прапаноўвае ёй такое. Яна бачыла яго на вылёт. Ведаючы, што яна прыносіць няшчасці, ён па сутнасці штурхаў яе на забойства, прытым сам застаючыся чыстым. Я толькі на такое здатная. Лю, не дык не, няма праблемы. Як гэта брыдка, нізка. Лю, просто кватараваць і ўсё, адзінокі дзед жыве. У цябе б не балела галава, што рабіць пасля школы, і мне было б дзе прыткнуцца ў Мінску, але не хочаш, не трэба. Больш ён да гэтай тэмы не вяртаўся, толькі пры развітанні сказаў, марудна прыкурваючы цыгарэту: «Усё ж падумай, нам наканавана быць разам, я цябе знайду, дзе б ты ні была». Страшна, але разам з тым соладка было чуць гэта. Ён па-ранейшаму быў адзіны, хто хоць так ці інакш цікавіўся яе лёсам. У той жа вечар да яе ў пакой зайшла маці. Лю ляжала на канапе на спіне з кніжкай у руцэ. Яна зняла акуляры і патерла пальцам стомленыя вочы. Ведаючы напярод, пра што маці збіраецца казаць, апярэдзіла яе, каб толькі адчапіцца. «Добра, я буду паступаць на журфак. Можаш браць ад газеты накіраванне. Дакументы самі збяруцца. Пашпарт, атэстат, фота, меддаведка, характарыстыка, заява на месцы». «І ты здасі ЦТ? Ты нічога не вучыла?» «Лёгка». «А ты ведаеш, што на журфак мала сертыфікатаў ЦТ? Там творчы конкурс у два этапы і ўнутраныя экзамены. Здам як-небудзь». «І ўсё ж, калі не дабярэш балаў, пайду на філфак, у любым выпадку сюды не вярнуся». У вачах у маці загарэлася надзея. Такой самастойнай, разважлівай яна дачку першы раз бачыла. «А жыць дзе?» – прытворна пачала бедаваць яна. «І як назло, у людзей хоць хто, а тут нікога, нічога, ні блата, ні свата. Чаму?» «А Свянцецкія? У Мінску? Вось піша мне, заве». Лю паказала тэлефон. «Яна таксама будзе паступаць. Паеду да яе, хоць бы ў разведку». Гэта толькі што прыйшло Лю ў галаву, і яна сама падзівілася, як усё складна атрымліваецца. Са Свянцецкай, той самай сяброўкай аднакласніцай, што некалі забыла дома смартфон і наябеднічала на Лю, а потым пераехала з сям'ёй у Мінск, яны сапраўды зрэдку перапісваліся ў соцсетках. Але, канечне, не настолькі яны былі блізкія, каб сяброўка згадзілася прыняць няпрошаную кватарантку. «У іх пажыву». Зноў махнула яна тэлефонам. «Я ўжо дамовілася, яны згодныя, прынамсі на час экзаменаў. Будзем рыхтавацца разам». Адна справа тэлефон, другая жывы чалавек. Не выганяць жа яны, некалі была лепшая сяброўка. А выганяць? Ну што за праблема? Знайду кватэру». «Паспрабуй, донечка, а раптам?» Гэтыя надзея і радасць, што засвяціліся на матчыным твары, вырашылі ўсё. Лю загарнула кончык старонкі, адклала кнігу, выйшла на балкон. Вецер пах вясной. На ліпе набрыньвалі пупышкі, уверсе ў кроне спрабаваў голас шпак, пасвіставаў і замаўкаў, нібы сам да сябе прыслухоўваўся. Лю набрала сябра. «Я згодная». Я не сумняваўся, малайчынка, правільна, будь смялейшаю і ўсё ў нас атрымаецца.